Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы Радыё Рацы. З вамі Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Існуе дастаткова ўстойлівы стэрэатып, згодна якому маладосць амаль заўсёды вызначаецца як сінонім паняцця «рэвалюцыйны» ці, ў лепшым выпадку, «радыкальны». А старэйшае пакаленне адразу залічваецца да кансерватараў. Падобная відавочнасць аўтаматычна падводзіць да пэўных, часамі дастаткова паспешлівых, высноваў. Фёдара, ці інакш Тодара, Міхайлюча Вернікоўскага смела можна аднесці да найбольш старых беларускіх дзеячоў. Старых, калі мець на ўвазе не толькі палітычны досвід, але і ўласна ўзрост. Сын псаломшчыка з Ігуменшчыны, ён з'явіўся на свет яшчэ ў год адмены прыгоннага права, а гэта значыць застаў абвяшчэнне незалежнасці БНР ўжо ў вельмі сталым узросце. Тым не менш, былы банкаўскі служачы паспеў пабываць сябрам беларускай народнай партыі сацыялістаў, скарбнікам мінскага беларускага народнага прадстаўніцтва, народным сакратаром гандлю і прамысловасці ва ўрадзе сіраты. У гародні Тодар Вернікоўскі патрапіў у снежні 18 года у студзённым з пабітымі вокнамі вагоне у пошуку часовага прытулішча. Досвед і папярэднія знаёмства давалі спадзяванне на пэўныя матэрыяльныя карысці нават і ў гэткіх непростых умовах. Усяго за паўгады свайго побыту ў гародні Тодар Вернікоўскі паспеў узначаліць гарадзенскі камітэт бежанцаў, пабываць старшынёй клуба «Беларуская хатка», папрацаваць распарадчыкам і намеснікам старшыні беларускай культурна-асветніцкага таварыства «Бацькаўшчына», з'яўляўся сябрам праўлення Цэнтральнай беларускай рады гарадзеншчыны. З часам ён нават далучыўся да беларускай асветы. Са справаздачы гарадзенскага польскага школьнага інспектара за жнівень 19 года ў справе беларускага школьніцтва. Куды і колькі пайшло грошай, не ведаю. Магу толькі сцвярджаць, што 14 тысяч марак атрымаў Вернікоўскі для выплаты беларускім настаўнікам. На сённяшні дзень ён з'яўляецца амаль што адзіным актыўным дзеячом Цэнтральнай беларускай рады гарадзенчыны. Аднак Вернікоўскі для школьнай працы не падыходзіць. Патрабуе для беларускай школы рускую мову і здзіўляецца, чаму мы не ўводзім у польскіх школах беларускую мову ў якасці дадатковай дысцыпліны. Але, напэўна, найбольш яскравы вобраз мы знаходзім у кнізе Паўліны Мідзёлкі «Сцежкамі жыцця», дзе апісана сцэна, калі кіраўнік мясцовай паліцыі сустракаецца з Вернікоўскім у справе гарадзенскай беларускай газеты «Родны край», у якой напярэдадні быў надрукаваны антыпольскі артыкул. Хто з'яўляецца супрацоўнікам газеты «Родны край»? Чую, як пытае начальнік. І адзін з дзеячоў беларускай рады, чарнасоценец Вернікоўскі, пералічвае ўсіх супрацоўнікаў. А цяпер, заканчвае ён, сюды прыехалі Мідзёлка. Бярыце ўсіх іх, мы толькі падзякуем вам. Што? Што вы сказалі, пані Вернікоўскі? Пытаю нечакан для яго адчыніўшы дзверы. Я нічога не ведаю, збянтэжна адказвае. Там у іх ёсць свае памяшканні, а хто куды прыходзіць, я не ведаю. Пасаромеўся б сваіх сівых валасоў, гадзіна, стукнула я дзвярыма. Гэткімі словамі скончывае сваю гісторыю Мядзёлка. Як усё адбывалася на самой справе, цяжка сказаць. Але захаваўшыся справаздачы ў польскіх службоўцаў гаворыць хутчэй не на карысць гэтага дзеяча. Чыноўнік з Менска характарызаваў Вернікоўскі кіраўнік гарадзенскай таварыства стражы крысовай. Праваслаўны. За грошы перайдзе да любога і ўсё зробіць. Баіцца радыкалізму. Вельмі спрытны. У беларускіх сферах яго разглядаюць марна, пісаў Вернікоўскі іншы агент дэфензівы. Так як гэты чалавек не падзяляе погляды беларускіх палітыкаў. Ён беспартыйны, сумуе па манархіі, аднак для асабістай карысці можа быць і заўзятым сацыялістам. Магчыма, у такія моманты, калі твой сусвет ляжыць у руінах, для чалавека каля 60 палітычныя погляды справа другасная, куды больш істотна жыццёвы досвід заставацца на паверхні. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Новых сустрэч. Імёны гародні.